شنگنکت بیدار گسنک آداب یتھے شامن انہ گوٹ ہی سپدن شر چانو گرن مز تو نبر مہ دیو گندن ون یل رات سند کی وقت سپد تیل ہیکن نبر نیرت جان گو یہ زن سخت ضرورت ورائے مہ دیو رات کت نبر نیرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد یل شام سپد لکٹ شر رکو گرن مز تاز امہ وقت شیطان زمینس مز پھہلان البتہ یل رات سند کی وقت سپد تیل ہوں شر ترت یل شام سپد تیل پریو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابن یہ دعا پرن تلقین فرماوان اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور ترمذی خدایا اس کور چانی توفیق سیت شام تو چانی مدد سیت کور صبح چانی عنایت سیت زندہ روزت تو چانس اشارس پہ مارو تو چی بروٹ کن چھر حاضر سپدن تو شام بانگ وقت پریو یہ دعا اللہم حاضا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اسوات دعاتک فاغفر لی ترمذی ابو داود خدایا یہ وقت چانہ رات ہند ینک چانہ دہ کے نیرنک تو چانن بانگن ہند آلوک پس ژٕ کر مے مغفرت خوفتن پرن برو مہ شنگو یت پا اکثر خوفتن نماز خطرس مز پیوان تو کیا پتہ زی اللہ تعالیٰ ما ہی اہ دوران بندس زو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ خوفتن برو زان شنگان شام سپدتھی گژھہ گرس مز گاش زالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحت گرس مز شنگنس پرہیز کران یت مز نہ گاش آسہ زالن آمد ژیر تام ہشار روزنس کریو پرہیز سلی شنگنس تو سلی وتھنس کریو عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد خوفتن نماز پت ہیک انسان یا تو ذکر الہی خاطر ہشار روزت نت گرکن بوچن سیت ضروری کات بات کرنے خاطر راتس ہشار روزنس تو دہلی شنگنس کریو پرہیز خدائن چھ رات آرام تو سکون مکھ پید کرمز تو دوہ چھن پھیرن تھورن تو پنن ضروریات پور کرنے خاطر پید کرمت سورۃ الفرقانس مز چھ آیت 27 مز وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا و نوما سباتا و جعل النہار نشورا تو سچو اللہ تعالی یم رات بنو تہند خاطر پرد کرن واجن تو نندر بنون راحت تو سکون خاطر تو دہ بنون پھیرن تھورن خاطر تو سورہ نبہس مز چھ و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النہار معاشا آیات 9-10-10 تو اس بنو نندر تہند خاطر آرام تو سکون رات بنو پرد کرن واجن تو دہ بنو روزی باپت اور یور کرنک وقت تو سورہ نملس مز چھ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنو فیہ و نہارا مبصرا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون آیت 66 کیا یمو لکو وچھنا یہ اس بنو تاریخ رات یم کرن تات مز آرام تو سکون حاصل تو دہ بنو روشن زی اور یور پھیرن بلا شک ات مز مومنن خاطر سوچنک اشار تاریخ رات آرام تو سکونک وقت بناونس دہ اور یور پھیرنک تو محنت کرنک وقت بناونس مز چھ یہ اشار زی رات مز گژھ انسان شنگن تو آرام کرن تو دہس گژھہ پنن ضرورتن خاطر محنت تو مشقت کرن پنن ضرورتن خاطر گژھہ دہس مز سٹھا محنت سان جسم کین تانن کام ہین تو جسمک تان گژھن تھکاوٹ محسوس کرن تو یہ کرنے سیت کریو تہ آرام تو سکون سان رات مز نندر تو صبح پھلنے سیت کریون اللہ تعالی یاد تو وسیو بیہ عملی ہندس میدانس مز یم لوک آرام طلبی تو آل ژار کن دہس کھروکھ چھ ماران یا چھ راتس فضول کامیو خاطر ہشار روزان تم چھ قدرت چن حکمتن ہند خون کران تو بیئی چھ پنی زندگی تو صحت برباد کران دہس مز گھنٹہ وادن شنگن ول چھ پنن دہلی فرائضن مز تہ کوتاہی کران تو بیئی چھ پنن جسمس تہ جانس تہ آرام نش محروم تھاوان تکیازی دہش نندر چھن رات ہنز نندری ہند ہیو راحت دیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھن یہ تہ پسند کورمت زی انسان روز رات راتس خدائے سنز عبادت کرنس مز آور تو پنن پان تراوی ناقابل برداشت مشقتس مز حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکہ دۄہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرژھان کیا یہ کتھ چھا پز یس مے وننے آئے زِ ژٕ چھُکھ پابندی سان دۄہس روزہ تھاوان تہٕ رٲتۍ راتس چھُکھ نماز پران؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ عرض کران اہن حظ یہ کتھ چھا پز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِکھ فرماوان نہ یہ مہ کر، کُنہِ وِز تھاو روزٕ تہٕ کُنہِ وِز آس کھٮ۪وان چٮ۪وان، یِتھے پٲٹھۍ شۄنٛگ تہِ تہٕ شۄنٛگنہٕ پتہٕ پر نماز تہِ، تِکیازِ چانہِ جسمُک تہِ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ حق، چانہِ أچھ ہُنٛد تہِ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ حق. بُخاری. زیادٕ آرام دہ بِستر مہ کٔرِو استعمال، مومِن گژھِ دُنیاہس منٛز آرام طلبی، سہل انگٲری تہٕ عٲش پسنٛدی نِش پرہیز کرُن. زندگی چھےٚ مومنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ جہاد، مومِن گژھِ جفا کش، محنتی تہٕ سختی ویتراون وول آسُن. حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا چھےٚ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد بِستر اوس چمرُک یتھ منٛز خٔزٕر دیلہِ ٲسۍ بٔرِتھ. حضرتِ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہس پرُژھ کٔمۍ تام ژےٚ نِش کیُتھ بِستر اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس؟ فرمووُکھ اکھ ٹاٹ اوس یُس أسۍ دوٚگُن کٔرِتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن تلہٕ ٲسۍ ترٛاوان. اکہِ دۄہ آو مےٚ خیال زِ ہرگاہ یہِ ژوٚگیُن کٔرِتھ وۄتھراونہٕ یِیہِ تیٚلہِ گژھِ ہنا زیادَے نرم، چنانچہِ مےٚ کوٚر یہِ ژوٚگیُن تہٕ ترٛووُم تلہٕ. صُبحس چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کران زِ راتھ کُس چیٖز اوسُے مےٚ تلہٕ ترٛوومُت؟ مےٚ کوٚر عرض سُے ٹاٹُک بِستر اوس، البتہ اوس یہِ راتھ ژوٚگیُن کٔرِتھ وۄتھرومُت زِ ہنا گژھِ نرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نہ یہِ گژھِ دوٚگنہٕ یُن تھاونہٕ، تِکیازِ بِسترٕچ نرمی بنے راتھ تہجُد خٲطرٕ وۄتھنس منٛز رُکاوٹ. حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا چھےٚ بیان کران زِ اکہِ دۄہ آیہِ اکھ انصٲری خاتوٗن تہٕ تمہِ وُچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد بِستر. گرٕ گٔژھِتھ کوٚر تمہِ خاتوٗنہِ اکھ بِستر تیار، ییر بٔرِتھ کوٚرُن یہِ سٮ۪ٹھاہ نرم تہٕ سوٗزُن نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ گرٕ تشریف چھِ انان یہِ نرم بِستر وٕچھِتھ فرمووُکھ یہِ کیاہ چھُ؟ مےٚ کوٚرمکھ عرض یا رسول اللہ، فلٲنۍ انصٲری خاتوٗن ٲس آمٕژ تہٕ تُہُنٛد بِستر وٕچھِتھ چھُن یہِ نوٚو بِستر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تیار کٔرِتھ سوٗزمُت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نہ تس کر واپس، مےٚ اوس سُہ بِستر سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت، تَوے اوسُم نہٕ وَنٛدٕ یِوان واپس سوزنس، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تیوٗتاہ اصرار زِ مےٚ پیوٚو واپس کرُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکہِ ساتہٕ وگوِس پٮ۪ٹھ شۄنٛگِتھ، لار ترٛاونہٕ سۭتۍ ٲسۍ تِہنٛدِس جسمہِ مُبارکس وگوٕکۍ نِشان لٔگمٕتۍ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ یہِ وٕچھِتھ لوٚگُس بہٕ ودنہِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚلہِ بہٕ ودان وٕچھہَس تِمو فرمو ژٕ کیازِ چھُکھ ودان؟ مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم قیصرو کسراہٕکۍ شۄنٛگنہٕ ریٖشمہٕ ہٕنٛدٮ۪ن تہٕ مخمل کٮ۪ن بِسترن پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ شۄنٛگِو بۄہرِ پٮ۪ٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یہِ چھنہٕ ودنٕچ کتھ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیا تہٕ سانہِ خٲطرٕ چھُ آخرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اکہِ وِزِ اِرشاد فرماوان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ عیشو آرامٕچ تہٕ بے فِکری ہٕنٛز زندگی گُزٲرِتھ ییٚلہِ زن حال چھُ یہِ زِ اسرافیل علیہ السلام چھُ ٲسس منٛز سوٗر رٔٹِتھ کن دٲرِتھ حُکُم بجا اننہٕ خٲطرٕ کلہٕ نُمرٲوِتھ انتظارس زِ کر سپدِ سوٗرس پھۄکھ دِنُک حُکُم. ترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اُسوے حسنا چھُ مُطالبہٕ کران زِ مومِن گُزٲرِن یتھ دُنیاہس منٛز مُجاہِدانہٕ زندگی تہٕ عیش پرستی نِش کٔرِن پرہیز، شۄنٛگنہٕ برونٛہہ کٔرِو وضوٗ تہٕ پاک تہٕ صاف سپدِتھ شۄنٛگِو، اگر اتھن ماچھُر یا چربی آسہِ لٲر تیٚلہِ چھٔلِو وارٕ پٲٹھۍ اتھٕ تہٕ ادٕ شۄنٛگِو. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد ییٚمِس اتھس ماچھُر بیترِ لور اوس تہٕ سُہ شۄنٛگ یہِ چھلنہٕ ورٲے تہٕ تس ووت کانٛہہ نۄقصان، مطلب کٲنٛسہِ کٔمۍ ہیوٚتنس ژوٚپ، تیٚلہِ کھٲلِن سُہ پنٛنِس پانس تقصیٖر زِ چھلنہٕ ورٲے کیازِ اوس شۄنٛگمُت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد معموٗل اوس زِ شۄنٛگنہٕ برونٛہہ ٲسۍ وضوٗ کران تہٕ اگر کُنہِ وِزِ اتھ حالتس منٛز شۄنٛگنُک اِرادٕ ٲسۍ کران زِ غسلُک حاجت آسہِ ہیٚکھ تیٚلہِ ٲسۍ سترٕچ جاے چھٔلِتھ وضوٗ کران تہٕ پتہٕ شۄنٛگان. شۄنٛگنہٕ وقتہٕ کٔرِو گرِکۍ سٲری دروازٕ بنٛد، کھٮ۪نہٕ چٮ۪نٕکۍ بانہٕ تھٲیوُک ٹھان دِتھ، ژونٛگ لالٹیٖن شمع بیترِ کٔرِو ژھٮ۪تہٕ تہٕ ہرگاہ نار آسہِ دزان سُہ تہِ کٔرِو ژھٮ۪تہٕ. اکہِ دۄہ لوٚگ مدیٖنس منٛز رٲتھ کیُتھ کتھ تام گرس نار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نار چھُ تُہُنٛد دُشمن، ییٚلہِ شۄنٛگان ٲسِو نار ٲسِو ژھٮ۪تہٕ کران، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚلہِ شام سپدِ پتہٕ مہٕ دِیو لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن گرٕ نٮ۪بر نیرنہٕ، تِکیازِ امہِ وقتہٕ چھِ شیطان زٔمیٖنس منٛز پھٔہلان، پتہٕ ییٚلہِ رٲژ ہُنٛد کینٛہہ وقت مۄکلہِ تیٚلہِ ترٛٲیوُکھ تہٕ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ کٔرِو دروازٕ بنٛد تہٕ بِسمہِ اللہ کٔرتھٕے کٔرِو بٔتھۍ ژھٮ۪تہٕ بِسمہِ اللہ کٔرتھٕے کٔرِو آبہٕ مشکہِ گوٚل بنٛد تہٕ بِسمہِ اللہ کٔرتھٕے تھٲیِو کھٮ۪نہٕ چٮ۪ن کٮ۪ن بانن ٹھان تہٕ اگر ٹھان دِنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ سرپوش بیترِ آسہِ نہٕ تیٚلہِ تھٲیِو بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز بانس پٮ۪ٹھ شۄنٛگنہٕ وقتہٕ تھٲیِو گِلاسہٕ ترٛیش لوٹہٕ لوٗر ماچِس شمع ٹارٕچ مِسواک تولیا بیترِ بِسترس نکھٕ تہٕ اگر تُہۍ کُنہِ جایہِ پٔژھۍ لاجہِ ٲسِو تیٚلہِ کٔرِو برونٛٹھٕے بیت الخلا معلوٗم بنان چھُ زِ راتس منٛز پیٚیہِ ضروٗرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ شۄنٛگان ٲسۍ تِمن ٲسۍ سَتھ چیٖز شانٛدس پٮ۪ٹھ آسان تیٖلہٕ شیٖشہٕ کنٛگوٗ سۄرمہٕ دٲنۍ کینچی مِسواک ٲنہٕ تہٕ لٔکرِ ہِنٛز اکھ تُج یۄس کلس بیترِ کچھنس بکار ٲس یِوان شۄنٛگنہٕ وقتہٕ تھٲیِو پنٕنۍ کھۄربان تہٕ پلو پانس نکھٕ تاکہِ تھوٚد ؤتھِتھ گژھن نہٕ ژھانڈٕنۍ پیٚنۍ تہٕ تھوٚد ؤتھٕے مہ ترٲیِو کھۄربانس منٛز کھۄر یِتھے پٲٹھۍ مہ لٲگِو پلو تہِ دٕنن یا پھش دِنہٕ ورٲے بنان چھُ زِ یِمن منٛز آسہِ کانٛہہ آزار دِنہٕ وول کیوٚم تہٕ خۄداے مہٕ کٔرِن سُہ واتنایہِ تۄہہِ تکلیف شۄنٛگنہٕ برونٛہہ دِیِو جان پٲٹھۍ بِسترس پھش یِتھے پٲٹھۍ اگر شۄنٛگنہٕ پتہٕ کُنہِ چیٖز کہِ ضروٗرتہٕ خٲطرٕ وۄتھُن پیٚیہِ تیٚلہِ تہِ دِیِو واپس یتھ بِسترس ژھٲر تہٕ پھش بنان چھُ زِ کانٛہہ تکلیف دِنہٕ وول جانور ما آسہِ بِسترس منٛز ژامُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد تہٕ ییٚلہِ کانٛہہ رٲتھ کیُتھ بِستر پٮ۪ٹھ وۄتھِ تہٕ پتہٕ یی بِسترس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ واپس سُہ دِیِن پننہِ لونٛگہِ ہِنٛزِ لونٛچہِ سۭتۍ ترٛیٚیہِ لٹہِ بِسترس پھش امہِ موٗجوٗب زِ تس چھنہٕ خبر زِ تس پتہٕ کیاہ چیٖز چھُ بِسترس پٮ۪ٹھ آمُت ترمیٖزی ییٚلہِ بِسترس پٮ۪ٹھ وٲتِو یہِ دُعا پٔرِو نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ خاص خٲدِم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بِسترس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ یہِ دُعا پران الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤویا شکر تہٕ تعریٖف چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمۍ أسۍ کھیٲو چٲوۍ تہٕ ییٚمۍ سانٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ مدد کوٚر تہٕ ییٚمۍ اَسہِ روزنہٕ خٲطرٕ بسن جاے بخش کۭتیاہ لُکھ چھِ تِم یِمن نہٕ کانٛہہ اَتھٕ روٚٹ کَرن وول چھُ تہٕ نہ چھُ کانٛہہ بسن جاے دِنہٕ وول بِسترس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ پٔرِو قرآن شریٖفُک کینٛہہ حِصہٕ ضروٗر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بِسترس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ قرآنہِ شریٖفُک کینٛہہ حِصہٕ ضروٗر پران نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد یُس شخص بِسترس پٮ۪ٹھ آرام کرنہٕ وقتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ ہُنٛد کانٛہہ سوٗرٕ پران چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تس نِش اکھ فرشتہٕ سوزان یُس تس بیدار گژھنس تام تکلیف دِنہٕ والہِ چیٖزٕ نِشہِ رٲچھ راوٹھ چھُ کران خواہ سُہ کُنہِ تہِ وقتہٕ بیدار گٔژھتن احمد تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو ییٚلہِ اِنسان شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ پنٛنِس بِسترس پٮ۪ٹھ واتان چھُ تمی وقتہٕ چھُ اکھ فرشتہٕ تہٕ شیطان تس نِشہِ یِوان فرشتہٕ چھُس ونان پننہِ عملہٕ واتناو رٕژرس پٮ۪ٹھ اند تہٕ شیطان چھُس ونان پننہِ عملہٕ واتناو بدی پٮ۪ٹھ اند پتہٕ اگر سُہ انسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کٔرِتھ شۄنٛگ تیٚلہِ چھُ فرشتہٕ تس رٲتۍ راتس حِفاظت کران حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا چھےٚ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ بِسترس پٮ۪ٹھ تشریف ٲسۍ نِوان تیٚلہِ ٲسۍ دۄشوے دستہِ مُبارک دُعا منٛگنٕکۍ پٲٹھۍ رلاوان تہٕ کُل ہُو اللہ احد تہٕ کُل اعوذ برب الفلق تہٕ کُل اعوذ برب الناس کٮ۪ن سورن ہٕنٛز تلاوت کٔرِتھ دستہِ مُبارکن پھوک دِتھ پنٕنِس جسمہِ اطہرس تپٲرۍ تپٲرۍ پھِروان یپٲرۍ یپٲرۍ دستہِ مُبارک واتان ٲسِکھ سرِ مُبارک روے مُبارک تہٕ جسمٕکہِ برٛوٗنٛٹھمہِ حِصہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ شروٗع کران تہٕ تِم ٲسۍ ترٛیٚیہِ لٹہِ یِہوے عمل کران ییٚلہِ شۄنٛگنُک اِرادٕ کٔرِو دٔچھنہِ لرِ ؤسِتھ تھٲیِو پنُن دٔچھُن اتھٕ پننہِ دٔچھنہِ بُتھِ لبہِ تل حضرت برا رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام ٲسۍ فرماوان تیٚلہِ ٲسۍ تِم پنُن دٔچھُن دستہِ مُبارک دٔچھنہِ طرفہٕ روے مُبارکس تل تھاوان تہٕ یِم کلمات ٲسۍ پران ربی قنی عذابک یوما تب اسو عبادک خۄدایا مےٚ بچاو تمہِ دۄہ پننہِ عذابہٕ نِشہِ ییٚمہِ دۄہ ژٕ پنٕنۍ بندٕ پانس برونٛہہ کنہِ کھڑا کرہکھ بٕتھۍ کِنۍ تہٕ کھوہرِ لرِ شۄنٛگنس کٔرِو پرہیز حضرت معیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدۍ وٲلِد طفقت الغفاری رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ بہٕ اوسُس مسجد منٛز یٔڑ کِنۍ لار ترٲوِتھ زِ کٔمۍ تام صٲحبن دِژ مےٚ پننہِ کھۄر سۭتۍ زیٖر تہٕ فرمووُکھ زِ یِتھ پٲٹھۍ لار ترٛاونس چھُ اللہ تعالیٰ ناپسنٛد کران وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ وُچھ تِم ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوٗ داوٗد شانہٕ خٲطرٕ کٔرِو تِژھ جایہِ ہُنٛد انتخاب یتھ جایہِ تازٕ ہوا آسہِ واتان تِتھٮ۪ن بنٛد کُٹھٮ۪ن منٛز کٔرِو شۄنٛگنَس پرہیز یِمن منٛز نہٕ تازٕ ہوا اورٕ یور آسہِ پکان بُتھ بنٛد کٔرِتھ گژھِ نہٕ شۄنٛگُن یِتھ پٲٹھۍ شۄنٛگنہٕ سۭتۍ چھُ صحتس پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر پیٚوان بُتھ یلہٕ ترٲوِتھ گژھِ شۄنٛگنُک عادت کرُن تاکہِ تۄہہِ روزِ تازٕ ہوا میلان تِمن یلہٕ چھتن تہٕ کٲنین پٮ۪ٹھ مہ شۄنٛگِو یِمن نہٕ جنگلہٕ گٔنڈِتھ آسہِ تہٕ چھتہٕ یا کٲنین پٮ۪ٹھٕ بۄن وسنہٕ وقتہٕ کٔرِو احتمام زِ پٲوِس پٮ۪ٹھ کھۄر تھاونہٕ برونٛہہ کٔرِو گاشُک انتظام کُنہِ کُنہِ وقتہٕ چھُ معموٗلی غلطی سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ تکلیف پیٚوان تُلُن کۭژاہ تہِ تۭر ٲسۍتن کُٹھِس منٛز گژھِ نہٕ بُخٲرۍ یا لالٹیٖن زٲلِتھ شۄنٛگُن تہٕ نہ گژھِ بنٛد کُٹھِس منٛز لالٹیٖن زٲلِتھ شۄنٛگُن نار دزنہٕ سۭتۍ یُس گیس کُٹھِس منٛز پٲدٕ چھُ گژھان سُہ چھُ صحتہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُضِر تہٕ کُنہِ وقتہٕ چھُ یہِ ہٮ۪کان مرنُک وجہ تہِ بٔنِتھ شۄنٛگنہٕ برونٛہہ ٲسِو یہِ دعا پران حضرت ابوٗ ہُریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ شۄنٛگنہٕ برونٛہہ یہِ دعا پران بِاسمِکا ربی وضعتُ جنبی وبِکا ارفع اُہُ اِن امسکتا نفسی فارحمہا و اِن ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین اے میانہِ ربہٕ چانی ناوٕ سۭتۍ ترٲو مےٚ پنٕنۍ لار بسترس پٮ۪ٹھ تہٕ چانی ناوٕ سۭتۍ تُلن بہٕ یہِ بستر پٮ۪ٹھ تھوٚد اگر ژٕ راتھ کیُتھُے میون زُو قبض کرکھ تیٚلہِ کر اتھ پٮ۪ٹھ رحم تہٕ اگر ژٕ اتھ یلہٕ ترٲوِتھ مزید مہلت دِکھ تیٚلہِ کر اتھ حفاظت یِتھ پٲٹھۍ ژٕ پننٮ۪ن نیک بندن حفاظت چھُکھ کران بخاری مسلم اگر یہِ دعا یاد آسہِ نہٕ تیٚلہِ چھُ مختصر دعا یہِ اللهم باسمك اموت واحيا بخاری مسلم خدایا بہٕ چھُس چانی ناوٕ سۭتۍ موت چہِ کۄچھِ منٛز گژھان تہٕ چانی ناوٕ سۭتۍ وۄتھٕ زِندٕ رٲژ سٕنٛدِس ٲخری حِصس منٛز کٔرِو وۄتھنُک عادت نفسٕچ تربیت تہٕ خۄدایس سۭتۍ تعلق پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری رٲژ سٕنٛدِس پٔتمِس حِصس منٛز وۄتھُن تہٕ خۄدا یاد کرُن خۄدایَن چھےٚ پنٕنٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن بنٛدن ہٕنٛز یِہے خوٗبی بیان کٔرمٕژ زِ رٲژن منٛز ؤتھِتھ چھِ خۄداے سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز رُکوٗ تہٕ سجدٕ کران تہٕ پنٕنٮ۪ن گۄناہن چھِ معٲفی منٛگان نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد معموٗل اوس زِ تِم ٲسۍ رٲژ سٕنٛدِس گۄڈنِکِس وقتس آرام فرماوان تہٕ پٔتمہِ شبہٕ ؤتھِتھ ٲسۍ خۄداے سٕنٛدِس عبادتس منٛز مشغوٗل سپدان نِندرِ بیدار گٔژھِتھ پٔرِو یہِ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور بخاری مسلم شکر تہٕ تعریٖف چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ ییٚمۍ اَسہِ مردٕ کرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زندگی بخش تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز چھُ ؤتھِتھ حٲضِر سپدُن ییٚلہِ کانٛہہ رُت خواب وٕچھو تیٚلہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر تہٕ پنٛنِس حقس منٛز زٲنِن یہِ خواب بشارت یعنی خۄش خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد مۄنۍ روٗد نہٕ نبوت منٛزٕ بشارتہٕ ورٲے کِہیٖنۍ باقٕے لُکو پرُژھ بشارت نِش کیاہ چھُ مُراد فرمووُکھ رُت خواب بُخاری تہٕ تِمو فرمو یہِ تہِ زِ تۄہہِ منٛز یُس زیادٕ پٔزۍ زور آسہِ تٔمۍ سُنٛد خواب تہِ آسہِ زیادٕ پوٚز تہٕ تِمو فرمو یہِ ہدایت تہِ زِ ییٚلہِ کانٛہہ رُت خواب وٕچھو تیٚلہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد حمدو ثنا تہٕ سُہ کٔرِو بیان تہٕ صرف ؤنِو دوستس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کانٛہہ خواب ٲسۍ وٕچھان تِم ٲسۍ صحابن بیان کران تہٕ صحابہ کِرامن تہِ ٲسۍ فرماوان زِ پنُن خواب کٔرِو بیان بہٕ دِمو تمیُک تعبیٖر بُخاری دروٗد شریٖف گژھِ کثرت سان پرُن توقع چھُ زِ اللہ تعالیٰ بخشہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ زیارتُک شرف حضرت مولانا علی مانگیری رحمتہ اللہ علیہ چھِ اکہِ دۄہ حضرت فضل الرحمان گنج مُراد آبادیس سوال کران زِ کانٛہہ خاص دروٗد شریٖف ؤنۍ تو ییٚمہِ سۭتۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد دیٖدار نصیٖب سپدِ فرمووُکھ زِ کانٛہہ خاص دروٗد شریٖف چھُنہٕ بس خلوٗص گژھِ پٲدٕ کرُن کینٛہہ کال ژھۄپہٕ کٔرِتھ فرمووُکھ البتہ حضرتِ سید حسن رحمتہ اللہ علیہس گٔیہِ ییٚمہِ دروٗدٕچ عمل کارگر اللهم صلی علی محمد و اطرتہِ بے عدد کُلہِ معلوٗم لق خۄدایا رحمت کر نٲزِل محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ تِہنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ تِمن سارنٕے چیٖزن ہٕنٛدِس تعدادس برابر یِم چٲنِس علمس منٛز چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمہِ شخصن خوابس منٛز بہٕ وٕچھنس تٔمۍ وٕچھنس پٔزۍ پٲٹھۍ بٕے اوکن زی شیطان ہیک نہ میانہ شکل مزید حضرت یزید فارسی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک لیکھان اک دو سپود تمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن دیدار خوابس من حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیات حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ تمن نش ذکر کران حضرت عباس رضی اللہ عنہ تمن یہ حدیث شریف بوزنوان زی یم خوابس من بو وچنس تم وچنس پز پر بی اوکن زی شیطان ہیک نہ میانہ شکل مزید پت پرسک ژے یس ذات خوابس من وچھتن تم سند کھول خط یعنی ہولیے ہیکہ بیان کرت حضرت یزید چھ جواب دیوان تہند جسم تو تہند قد و قامت اس سٹھا توازن سان تہند رنگ اس چھتر سان کنک یعنی گندمی سرمل چشم اسون مر مند گول روئے سٹھا گن دور یس سرسی بتس احاطہ کرت اس تو سینس پیٹ اس پھلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھ فرماوان اگر ژ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی من تہ وچھان تم پت تہ ہیکہ نہ امہ کھت زیادہ کھول خط بیان کرت یعنی ژے اس کھول خط بیان کورت سو چھ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندی کھول خط یل تہ اللہ تعالیٰ مہ کرن کانہہ ناپسندید یا کھوژناون وول خواب وچھو تیل مہ ونیو ہرگز کانسہ تہ تمہ خواب چہ برائی نش منگیو خدایس پناہ خدائن ہے یوت تم کی شر نش روزیو محفوظ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماوان زی بہ اوسس ناگوار خوابو سیت اکثر بیمار پیوان اک دو کر مے ابو قتادس نش شکایت تمو بوزنو حس بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ حدیث شریف رت خواب چھ اللہ تعالیٰ سند طرف آسان اگر تہ مز کان رت خواب وچھ سمہ ونین پنس خاص دوستس ورائی کانس تہ اگر کان ناپسندید خواب وچھ تیل مہ ونین ہرگز تہ کانس بلکہ ہوشیار گستی پرین تری لٹہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کرین تری لٹہ کھوور کن تھوکہ لائنچ آواز یعنی تھو تھو تو دین لار پھرن سہ روز خواب کی شر نش محفوظ پان پانے گھن اپز خواب بنوت ون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس پن طرف اپز خواب بنوت بیان کر تس یہ سزا دن زی تس آس دون وشک پھلین گنڈ کرن تو سہ ہیک نہ یہ زانہ تہ کرت مسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سٹھا بوڑ بہتان زی انسان ون سو کت اس نہ تم سنزو اچھو وچھمت بخاری یل کان یار دوست پن خواب بوزن تس دیو رت تعبیر تو تم سندس حقس مز کرو دعا اک نفرن کور اک وز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز پن خواب بیان تمو فرمو حس رت خواب چھ وچھمت تو ات آس رت تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکثر صبح چی نماز پتہ ژزانو بہوان تو لکن ایسے فرماوان یم یس تہ خواب آس وچھمت سہ کرو بیان تو خواب بوزن برہ یم الفاظ فرماوان خیرا تلقاہ و شر توقاہ و خیر لنا و شرا علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین امہ خوابک رسر اس نے ژے نصیبس تو امہ کی شر نش روز ژٕ محفوظ سٲنس حقس مز ٲسِن رُت تہٕ دشمنس خٲطرٕ ٲسِن شر تہٕ حمد تہٕ شکر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ یُس سارنٕے عالمن ہُنٛد رب چھُ اگر کُنہِ وِزِ خوابس منٛز کھوٗژِو یا پریشان کرن وول خواب وٕچھِو تیٚلہِ پٔرِو پریشٲنی تہٕ خوف دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ یہِ دُعا تہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ کٔرِو یہِ دُعا یاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ ییٚلہِ کانٛہہ خوابس منٛز کھوژان یا پریشان گژھان اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛز پریشٲنی دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ یہِ دُعا پرنُک تلقیٖن فرماوان اعوذ بکلمات اللہ التامتہِ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون ابو داود ترمذی بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدنٕے کٲمِل کلماتن ہُنٛد پناہ منٛگان تٔمۍ سٕنٛزِ ژکھِ تہٕ شرارتہٕ نِشہِ تٔمۍ سٕنٛدِ سزا نِشہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بندن ہٕنٛزِ بُرٲیی نِشہِ شیطانن ہٕنٛدٮ۪و وسوسو نِشہِ تہٕ امہِ کتھِ نِشہِ زِ تِم یِن مےٚ نِشہِ